إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك فأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. مسألة هذا رسالتك وشبهات مخك بيان شيو دوه می شوبه او تم په میانس کې مقاصد عالیه بیانول چا یو مقصد پاره کې عظمت د بیت الله چې دا مرکز دی انبیایو جوړ کړل دي د الله د توحید لپاره نه خلقو دي کې شرک مکوي او دویم مقصد دعا و دی ابراهیم علیہ السلام تدی پیغمبر بحق کی اگر دعا کری و شی اللہ پدی امت کی او دما پدی نسل کی یو دیم شان پیغمبر را ہو لیگی ناگر مقصد دیدے کی ذکر کی دویم مقصد جدی پیغمبر راتل دنیا تا داد ابراہیم علیہ السلام دعا وا او یا رب تاسو اغه خپل مشر منه بل نیکي غاڼه نو له دې پیغمبر نه انکار کوي دا هغه دعا کړو او دې ځکه چې ابراہیم علیہ السلام دعاګانی ذکر کړي اول دعا د خپل عمل د قبولیت لپاره کړی ده سره دې نه چې دومره اوچت عمل خالص د الله د رضا لپاره او بیا هم سوال کوي چې الله دې قبول کړي ډیر مینت او زاری کوي چې دې قبول کړي او دویم دعا کوي د خپل استقامت لپاره چې الله مونږ تر مرګ پورې خپل تابعدار وګرځي مونږ لا په دې عقیده باندې تر مرګ پورې استقامت راکې او درې مو دعا کې بیا د دې پیغمبر په حق کې ټولې دعاګانې پس يرفع ابراهيم القواعد اویات کا چوچتول با ابراهيم عليه السلام بنیادنا د بیت الله و اسماعیل عليه السلام هم دور تعمیر کو د بیت الله يرفعو یې ویل دي ولې بیت الله ډیر د پخانه جوړ شوی و خو بیا بیا روان شوی و سیلابونو وړی و ناغا بنیادو نیو چه اغا ابراهیم علیہ السلام تا پس طریقه بانده و خویشو چه اغی که بہتر قول داد چه جبریل علیہ السلام را غی او آئیری بنیادو نیو تخکارک رو چی داد ناغ رو چطول بیا ابراهيم عليه السلام تعمیر کوي اسماعیل عليه السلام ولا ګټه او خټه ور کوي یو مصری دی بلکې الکار دی او دواړه پیغمبران دي دا وخت چې کله اسماعیل عليه السلام لوی شوی بلوغ تر رسیدلې و. ابراهیم علیه السلام به تر راته چکر به لګاو. الله رب العزت و ته حکم وکړ چې زما دا کور جوړ کین. فزوارو تعمیر د بیت الله کو. یاد کا چې چتول با ابراهیم علیه السلام بنیادونه د بیت الله، او اسماعیل علیه السلام ربنا تقبل منا، دا دعا ده د عمل قبولیت لپاره. هم عمل کی اوچت، هم سوال کی چې الله قبول کړي، او سوال کې داسې الفاظ راوړي چې هغه دلالت کوي په عجزۍ او په منت او په زارۍ باندې. تقبل دا داسې صیغه ده په عربیت کې چې دې کې تکلف دی. تکلف څه معنا؟ چې بنده الله ته خپل عجزۍ او خپل زاری پیش کوي، اډیر منت و تکي چې الله زمونږ عمل دې د قبلې ذو لایق نه دې، مونږ ډیر کمزور یو، خو الله ته په خپل فضل سره قبول کینو. تقبل اے رب زمونږ، قبول کی زمونږ نه دا عمل. او دعا د پر وسیله پیش کړي، انک انت السمیع العلیم، بشک الله ته قبل اون کې د دعا غانوې، زکات پویږي دار چا په حال باندې، دار چا په نیت باندې، دار چا په اخلاص باندې. الله تعالی ته زموږ حال معلوم دی. دا یو دعا وا اشاره کی دیتا چهار بندل پکار دی چه عمل کئی نور پسی دعا کئی چه اللہ دریر کمزور ایم آو زستا عمل وستا عبادت پاغا طریقہ نشم کولے جستا کم حق دے اللہ قبولی کے معافی غوارم که غلطی را نشوی کمزوری نارشوی زان لب لگیائی زان لا دیکی جمعی تاجت نی. هر بنده چه عملو کی نزان لده اللہ سر دا مذاکره کئی، مومنت دی کئی، علا با عمل قبلی خواه تا سخونی چه عملو مدغسی خوارو زاریو رستوی سپروام نساتی بس وروی غرزه وطا. دا انبیاء و حال وګورا سره دینه چې داغي په عمل کې هیڅ غلطی نه و، اغاسم الله تقبلو. خدا امت ته او مخلوق ته تعلیم ورکي چې دا عمل ډیر خیال ساته، عمل کې ډیر احتیاط کوي، ځکه دا هغه ځای ده پاره دی. نو دویمه دعا کې د خپل استقامت چی اللہ دمو پا خپل ذان یقین نشتا، تمونگا پا دی مسئلہ باندی، پا دی عقیدہ باندی، او پا دی کلمہ باندی کلک کی. ربنا ای رب زمونگا وجعلنا مسلمین لکا، اگر زمونگا تابدارستا. مسلمین مسلمانان خوب کنا، او مطلب تینا میشوال ہے چی اللہ زمونگ دا دین دیر فخ دے، زمونگ دا اسلام دیر فخ دے. نوچے بولی دنیا کی ار قسم وقت راضی پہ انسان باندے، کل دا سی پریشانے کی راشی چی یرئی پا دبان دے جیسے نار سپری دی. نوی اللہ مونگ دا سی وقت نو ساتے چی باغی کی زمونگ نا دا دین کمزوری راش اگر زمونگا مسلمین لکا تابدارستان، اگر زیمونگا اخلاص کو ان کی استاد پارا مخلصین موحدین. امام راضی دا مانا کی ما مخلصين موحدين لا نعبد الا اياك چې موږ داسې مخلصان مسلمانان شو چې د بل چا بندګی نه کوو بغیر ستانه. ومن ذریتنا امه مسلمه لك او زمونږ په اولاد کې داسې یو جماعت جوړ کې چې هغه ستا تابعداري د بل چا نه. ومن ذریتنا ابراهیم علیہ السلام دے اسماعیل علیہ السلام دے د دې په اولاد کې بل پیغمبر نه دی راغلی بغیر د آخري پیغمبر نه چې ابراهیم علیہ السلام واخلی او اسماعیل علیہ السلام ولې هغه لګیا دي کنه هغه سوال کوي کنه د ابراهیم علیہ السلام اغا نسل چې هغه د اسماعیل نه دی هغه کې بل پیغمبر نه راغلی بس دغه یو اخیری پیغمبر راغلی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو مراته نه دا امت شو بس بل امت خو نشته اغا نور امتونه خو د اسحاق علیه السلام اولاد دی دا خو دې وخت کې نو دا وړي وروسته پیدا شوی دی دی وخت کې ابراهيم عليه السلام سره خپل مشر زیه دي ډېر دی اعتماد خلاص یې دي نو دا دعا چې کوي د دې لپاره کوي هغه امه مسلمه تلک هغه امه ها وارنا مناسکنا او یا الله مون خود ځان نه دین نشو جوړولې ځان نه بس دین جوړ کسو خیسی میں سیرا جمع کے کہانے سٹورے کنا او دن نہیں بے اللہ مونگ نشو جوڑو لے تا مونگ تا وخے انبیاء وی خوا وخی مونگ تا احکام دا دین وخی مونگ تا احکام دا حج و تو بعلینا میرا بانیو کی پا مونگ باندی مافی دا نوارو که غلطی و خطائی نشتا خبست انبیاء او حال دار چې قدم په قدم باندې الله ته محتاج دي بل چاته نه انک انت التواب الرحیم بشک الله ته توبه قبلونکې بار بار او رحم کوونکې دریمه دعا کوي اخیری او غد دی پیغمبر پا حق کی اگی کدری دا غا ڈیوٹے ذکر کئی چی دا دری کارو نبی او دری دا غا سپتو ندی دا پیغمبر ہے چی دا غا دا پیغمبر ہے دا دری سپتو ندی چی دا دری والا سوکمانی نپا غی ایمان راوڑے دے اجی دی که یو نمانی نوی ایمان نشتا دی ربنا ای رب زمانگا و بعث فیهم تراولی گی پدی امت کی رسولا یو عظیم و شان پیغمبر منهم ددید جنسنا چه انسانوی دا غدری سی پتو ندی خواه فیهم چه عربی عربو کنا رسولان چې پیغمبري منهم چې بشري تدري دي نو چې څوک انکار کوي دا غد عربیت نه چې عربي نه دي نو د فیهم نه انکار وکړه نو کافر شو د قران د ټکی نه انکار وکړه د قران د یو ټکی نه انکار کفر دي که زه رسولان نه پیغمبري نه مني نو ذا رسولن نه انکار وکړو بیا کافر شو او که بشر یې نه مني نو ذا منهم نه انکار وکړو بیا کافر شو بس چې هر یو پکې نه مني نو ذا قران د ټکی نه انکار شو دې ته کفر وایي نو ایمان راوړل په پیغمبر زادي چې عربي منم رسول یې منم او انسان یم نن بشر نور نه نور هم لایق دی بندیان خو نور نه ای دا خو ذری صفاتونه بیان کړی چې هغه باندې ایمان راوړل دا دی ښه اوس دا غدری مرتبه ذکر کې درې درجه ذکر کړي دا غد تعلیم نصاب ذکر کړي چې پیغمبر د تعلیم نصاب سو دا درې خبرې وینو یتلو علیهم آیاتک چې بیانې او لولي په دې باندې ستا آیاتونه ويعلمهم الكتاب او تعلیم ورکې دي تا د قران والحکمت او د سنت ويزکيهم او پاکي دي لران د هر قسم گناه نه د کفر نه د شرک نه او د جهل نه دا درې خبر شوي يتلو عليهم بیانول د آیاتونو او زده کول د آیاتونو چې دا غي څنګه حق دي صحیح طریقې سره چې غلطي پکې رانه شي خطايي پکې رانه شي حروف په صحیح معنا سره ادا کیږي د تلاوت ايو علمهم بیا ور پسې د قران او سنت معنی مطلبونه او دا غي غډیر ډیر علوم دا او تخیخه ابي اور پسي و يزكيهم دا د دې دریو ورس مطلب دي د دې دریو ندين جوړ دي بس د اسلام دا درې درجي دي چې دا دریو اړه پکی دې ته دین ویل شي چه دین ایو پکنی نا دین نده نگور یتلو علیهم که حافظانو تا قاریانو تا اپل زمواریو خوا اغیم پا دین که لگیا دی ولی قرآن زکی قرآن یادی دا قرآن تجوید کئی پس ای سر طریقه سر تلاوت کئی حق تلاوتی ناغی پا خپل زید دین پا کار که مصروف دی خواه تو توایا ما غری د کارمو باسا ذم و يعلمهم الكتاب والحکمه تعلیم ور کول د کتاب او سنت دې کې بل قسم خلق مصروف دي استاذي او شاګردي معلم او متعلم درس او تدریس د جمن الناس یو دا يعلمهم الكتاب والحکمه دې بل مصروفیت دې تم سموایا دې خپل کار نمو باسه و یزکیهم دا دریم قسم خلک دي واعظان مقررین مصنفین دا درې واړه د دین کارونه دي ښا دې ته اشاره کوي چې یو دې په بل اعتراض نه کوي چې قاریان او حافظان وي چې مړ دي استادان ته به ساجت ته دي تر څو تدریس ته به دي کتابونو ته به ساجت ته دي مدرسو ته به ساجت ته یلګه نه ټولو ته ساجت ته هغه اعتراض وکوي او نه دي استادان او مدرسانو او شیخانو او محدثینو دیل اعتراض نده پکار چی پاپزان و پکاریان وی کی چاسی لگی آدی مولا وی دیتا وی ساجت تی علم نکی او لگی آدی تجویدو نکی چی قال حق ننو اغی پخپل دے سیدی ولی ورکو تا پخپل دے سیدی اغی پخپل دے سیدی دا ټول د دین کارو ندی خواب دغه سوا عزان او مقررین چې خلکو له دعوت ورکي د خلکو تربیت کوي او خلکو ته دین رسوي دعوت ورکي هغه په خپل ځای صحیح دي نو یو دې په بل اعتراض نه کوي ښا ولې دې اعتراض بدامت لبي چې دغه دا کار خنه دي نو څه کې د دین نه یو ټوکړه لري کې څه دې مطلب دی کنه دا خو د دین درې ټوکړې دي آزاد نه جوړ شوی دی اوس چې ته پاره یې اعتراض کین دا د مطلب دی چې دغه دې پکینین چک دې نه وک کنه نو دین نه ولي چک کې یو دا مطلب شو چې هر یو په خپل ځای خځه هر یو د دین خدمت کوي د هر یو قدر او احترام پکار دی هر یو له دعا پکار دی چې الله توله توفیق ورکړي چې خلق ته دا قران خو یې ناظره او خو یې تجوید خو یې تاوي علما په خپل ځای مصروف دي چې یو ته د قران او سنت مطلبونه او معنی او داخلي دي ته هم دعا کوي چې الله له توفیق ورکړي واعظان مقررین او دا په خپل ځای چې پروګرامونه کوي ختمونه کوي بیانونه کوي دا په خپل ځای خدي الله دې ولې توفیق ورکړي چې دې درې وړو نه بار نو هغه د دین نه بار دی چې نیت لو علیم کې راځي نه نظره وي نه تجوید کوي نه او نه يعلمهم الكتاب والحکمه دې کې هم نه دي او نو و یزکیهم کذی نو دا دین نبار دی خواه دا غا اسی بوتل لی دین خدا دی کن خواه تیر جزان دا اسی پتکی والی ہو لیکن قرآن نزدک ہے علم نکے سکے تاویدو نکے ڈال باش دی گرز ایدان سرا تید پارے کار مراقبی کې ذالک مکاته جوړ کړی دا دین نه دی هغه ته رهبانیت وی نبی اسلام په اسلام کې رهبانیت نشته رهبانیت جهاد فی سبیل الله ده درې دعاګانې ذکر شوې دا د غید بیت الله تعمیر کوه ها ابراهيم عليه السلام شان ذکر شو د بیت الله شان ذکر شو او دعاګان ذکر شوې چې هغه مقصد پکې راغی چې دا پیغمبر هغه دې چې ابراهيم عليه السلام دعا کړې و نو ولې نه باندې نو سخت زورونه ذکر کړي هغه خلق لا چې د ملت ابراهيم نه انکار کړي دا چې کوم بیان شو دې کې نه دي شامل الله ولا زور نه ذکر کوي و من يرغب اسوک مخنالی ام ملت ابراهیم د ملت او دین د ابراهیم علی السلام نام الا من صفه نفسه هو مگر هغه څوک چې ځان په زور قما قل کړي ځان په زور قما قل کړي صفیح نفسا زجاج وی جاہل نفسا ہوں پل زانم نا پیجنے چیزا سوکی ما تچازی ایما تکم کلی ما گورو تا کسوک دیتا پوسو کی نوڑ بتاو تا نشتا دی دا سی مشرک دغا دیخوا پل زان نا پیجنے ابو عبیدوی صفیح نفسا اهلک نفسه زانی حلاک کو زانی حلاک کو چه ده دی اقیدین مخوانا اخفشوی صفیح پی نفسی ده پا نفس کے جہل پروت تے تلی ریکی اینا لکا ٹینکے کے جمانگک پروتی زان صفائی نکی نو دا خلق دا ملت ابراہیمی نمو خانی خواب لی دلیم دی دا سوکی آدھئی دا بوی نه تک تور میلو بی او زان تا شپک وارا گوتی بیڈا ککلی او وٹ وٹ گوتی او غمی بیچولی او غاړه ته به امیلونه پراتی د دې شنو سرو مرو او یو کین به اغوستي په سونو ټوکی به په کې شنو سرو تاغاله دا صفه نفسه دا بدبخته بی دین سره دی د دا عقیده د شرک ده د پاولیا په سیګر دی دا زرا جمع شوی دی خان ی عبد الله شاه غازی الله کا پیارا ولی و یا بدبخت چې تاسو خبرې کشته کنيشته اسو کو اسو نو دا خلق دی ښا صفه نفسه زانونه قمقل کړي زانونه جاهلان کړي ولقد استفینا فی الدنیا الله ایمغا دا ابراهیم علی السلام خواخ کلی و اوچت کلی و ما پا دنیا کی پیغمبریم و لور کلی و دیر لوی شان لوی مرتبی بخوا و اینو پی الاخرت لمن الصالحین او دی پا آخرت کی دی کامیاب و خلق و ندی الصالحین الفائزین بی مرادی ہی کہ اس ریخ پا المقصد تورسی نو کامیاب شکنه الله دعوه وکړه چې ابراهيم عليه السلام ما خوښکړې ما ته خليل ویل دي دا ولي اذ قال له ربو اسلم درځي وجنفا یاد کا چې وې د ته خپل رب چې زما تابعدار شې اسلم چې زه تاسو هم نو هغه بکې کزه ته هم چې د خپل بیبي او ماشوم پریدا وزنگل کې نو بی خبری وزن تخپل زی قربان کا نچالی راواغ استا اللہ تی نخلاص کا گڑی والاور کا جدا لال کا کنی اگر خو نپری خود نن امروز اور تا او دانگل جدا پا کلا چا راوست تا اور پا کس چا راوست تا اسلم هر سا اللہ تا حوالا کا بس قال هو ابراهيم عليه السلام اسلمت حوال كلمي دي چاتا لرب العالمين اغزاد تا چې د ټول جهان مالک دي هغه ته مر سوال کړی بس دې وجه بیان کړه او دې لپاره چې څوک دغه سيو کې لکه هغه چې کړی دي الله وي غم زما خوښ دي بس دا یواز ابراهیم علیه السلام نه دی هر څوک چې زما تابعدار شي بس زه به اوچتوم زه به له مرتبې ورکوم دا یو رد وکړو چې ظالمانو تاسو ځان ته د ابراهیم علیه السلام اولاد وایې او د هغه دعوه کوئ او بل پله د هغه د دین نه مخ اړوئ دروغجن یې دویم رد کوي دی یهودو نسوارا ویلیو چو گورا یعقوب علیہ السلام چی وفات که دو نوصیت اکلیو چی یهودیت پرینه دے گوری ادا پیغمبر ویداغو وصیت نمانی نزی دے که اللہ رب العزت ردو کن او دا غدری مقصد دے چی توحید دین دا طولو پیغمبرانو دے نوی منے کنا دا طولو انبیاء دین دقا دے خوا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَبَنِيهِ وَيَعْقُوبُ وصیت کړو په دې کلمې بها په دې عقیده او په دې ملت ابراهيم عليه السلام خپل زامنو ته دا هم دول زامنو سيوتلي کلی دې اتقان کې او يعقوب عليه السلام خپل زامنو ته دا هم دول زامنو سو وصیت کړو یا بنی یا زامن زمام ان الله استفا لكم الدين الله خوخکړه دې چونکړه دې ستاسو لپاره دین د اسلام فلا تموتن الا وانتم مسلمون نو مرګ دې را نشي تاسو ته مگر په حالت د اسلام کې سم مطلب دا تر مرګ پورې ونی سه تر مرګ پورې ځردی باندې کلک شه دا خود جا اختیار که نیچ مرگ بنا رازی خو مطلب سده کنایه دا دوام نه تر مرګه پورې دا دین اونې سيزان سره چې دا دنه غوړ اخلاص نشي الا وانتم مسلمون. اوس خاص رد دی پاغي چې دا خو ټول انبیاء وصیت او خاص کر چې تاسو وایي چې یعقوب علیه السلام ملکې دنو وصیت کړه او په يهود وې ته سره وي ته کوم ځای وي دروغ وې تاسو دا ټول مشرکان داسې وي ښا چرته نیک انساني دیو په دروغ جوړ کی وی دې چې ملکې دنو وصیت یې وکړه چې کله چې تور دیلې او یا میادی تبهی نو زما قبر لذی راضی خوتش دی نه راضی یو سوار لس پراټی دی راوړي یا د هغه ککولې نو بس بالکل مرض به کیږي ګور دا دروغ جوړ کړی پاولیا وباندې وی دی وصیت کړو تو سره کوم دی چې دی دا وصیت تکاس یهود په پیغمبرانو درو جوړ کړیو یعقوب علی السلام ته ام کنتم شهدا آیت تاسو حاضر وې موجود وې اذ حاضر یعقوب الموت کلا چې نږدې شو یعقوب علی السلام ته مرګ حاضر په معنا د قرب سره علامه د مرګ رااله اذ قال لبنی کلا چې وی خپل زامنو ته ما تعبدون من بعدیم ده چه عبادت بکوه رست و زمانه ولی چه پیغمبر یه خواه اغا وقت که سوکسه نشی کوله خو رست و سر غمی چه سنظر نیمه ادی سنقصانو کی سنقصان ای کنو رست نیو سنه چه دا نقصانو کی چه زمان ده قبر نمیل جوڑه کی او کان ډیر دا سکړی دی کنه چې تا نیک سره نن وسی به لګیای او قبر بوله پوخ کې جانډي به پیو لګی او یو چې مونږ د دن وسیو او د ویلیو چې بس د چا څه ضرورت نه راځي دي او دند روان شي بس تر دې ظالمانو کار دی. یعقوب علیہ السلام سره دا غمو چې اسنه زما اولاد داسې وکي چې زما د قبر نه درګا جوړ کړي ځکه وته وی چې ما تعبدون ته چا عبادت وکوي رستو زمانہ قالو او ټولو نعبد الهک مونږ به عبادت کوو دا غزاد چې ستا حاجت روا دي و اله ابائک او حاجت روا دي د مشران اوستا چې ابراهيم عليه السلام او اسماعيل عليه السلام او اسحاق عليه السلام سم مطلب اله واحد مددګار یو حاجت روا یو بس څومره خسته جواب ورکړ چې مونږ توحید مال زده کړې ده د دینه څوک مونږ نشي اړولې اله واحد ونحن له مسلمون امونگا خاص اللہ تا تابداری کون کیو بلچا تا تندے نلگو اللہ تا بلگو بلچا تا باجزی نکو دا بلچا نوسوال نکو خاص اللہ تابدار بھئی خان بل رت کئی دی یہودو بیاویلیو چیز مونگا مشران پیغمبران تیر شوی دی لوی لوی خلق تیر شوی دی کمونگا عملو نکو نوم ضرورت نشتا دے تاغیغا زمونگ دا پارا کافی دے زمونگا عمل تو ویجت نشتا تا زمونگ مشران پی جانے ہوئی دنور پشان خکار دی ہوئی زمونگا عمل تا ساجت دے اللہ رت کی پا دی تلک امتن دا خوی او جماعتو دا پیغمبرانو قد خلت للت تیر شو دا دنیا نا لها ما کسبت دا غید پارا عمل لے چکڑے دے اب دا غی پکاری گی ستان پکاری گی ولکم ما کسبتم ستاو دا پارا باغ عمل وی چتاسو کڑے دے ولا تسألون عما کانو یعملون ستاسو نا تپوس رشکے دے دا غی عمل چدی کڑے دے تاسو هغه سره یادوي ښا هر بنده نه وداغه د عمل تپوس کیږي قیامت کې چې تاسو کړی دي او خیا گوشواره پیش کا عمل نامه او خیا سدي کړی دي د بل په عمل نشه خلاصې دي. نبی علیہ السلام خپل لور ته وی حضرت فاطمه ته چې یا فاطمه اعملي عمل کوا لا املک لک من الله زنیم زموار کرے د خلق په خبرو مدو کا کیږي چې پلار پیغمبر دی او د دې د څه کمې دی د دې منځو د څه ساجت ته وردا ظالمان دي دوکان شي په خپل عمل بخلاصيږي زنیم زموار وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل یاد کا چوچتول با إبراهيم عليه السلام بنيادنا د بيت الله او إسماعيل عليه السلام او سوالکو ربنا يا رب زمونگا تقبل منا ډیر پمینت او پزار سرا قبول کی زمونږ دا عمل انك انت السميع العليم بیشک ته قبل انکه او دا پوئے دار چا په حال ربنا یا رب زمونگا وجعلنا مسلمین لکام اگر زمونگا تابدار ستا تر مرگا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لکا او زمونگ دا اولادنا یو امت تابدار ستا وارنا مناسکنا او اخی مونتا احکام د دین احکام د حج وتوب علینا یلا ما فی ذن غوارو مهربانی وکا په مونږ باندې انک انت التواب الرحیم بشک الله تی توبه قبل انکه مهربان ربنا یا رب زمونگا وبعث فیهم رسولا منهم رولیگی پدی امت کی چ عربی دی یو عظیم شان پیغمبر منهم د دې د جنسنا چې انساني او دا غو بدرې درجی یتلو علیم آیاتک چې بیانې او لولي په دې باندې ست آیاتونه او يعلمهم الكتاب والحکمت او چې تعلیم ورکې دي تا د قران او د سنت د حکمت خبرې ویزکیهم او چی پاک کی دی لرا ده هر قسم کفر او شرک او جہالت او بیدینینا انکا انت العزیز الحکیم بیشک اللہ تو غالب ذات او حکمت والی ومن یرغب عن ملت ابراہیم اس سوک مخناری ده مذب او ده دین ده ابراہیم علیہ السلام نام الا من صفیح نفسه مگر هغه څوک چې بي وقف کړي د خپل ځان ولقد استفئنا في الدنيا یقینا موږ دې اوچت کړو په دنیا کې پیغمبريم ور کړی و نور د دنیا لوی لوی مرتبه او یقینا دې په آخرت کې د کامیاب خلکو نه دې اذ قال له ربه اسلم کا چوی د تا رب د دو کتابدار شان قال او ابراهيم عليه السلام اسلمت لرب العالمين تابداريم د رب د مخلوقات اوصى بها ابراهيم وبنيه ويعقوب وصيت کړو په دې عقيده په دې کلمه ابراهيم عليه السلام خپل زامن او تا يعقوب عليه السلام خپل زامن او تا يا بني اي زامن زمان ان الله اصطفى لكم الدين بشك الله خوخو استاسو د پاره دین د اسلام ولا تموتن الا وانتم مسلمون پس مرګ زران شي تاسو ته مگر چې مسلمانان ام کنتم شهدا ای تاسو موجود وې چې تاسو وې چې یعقوب علی السلام دا وصیت کړو اذ حضر یعقوب الموت کله چراغ لی یعقوب علی السلام تعالی می زمر کلا چوی وی خپل زامنو تا ما تعبدون من بعدی د چا عبادت وکوي رستو زمانہ قالو اوی زامنو نعبدو الہک عبادت وکو دا غزاد چې ستا مددگار دې ستا حاجت روا دې پہلا آبائک او غزاد چې حاجت روا او مددگار د مشران استاد دې مشران سوکو ابراهيم عليه السلام اسماعيل عليه السلام اسحاق عليه السلام اله واحد چې مددگار یو دې ونحن له مسلمون مون خاص الله لا تابعداري کون کیو تلک امه دا یو جماعت د انبیاو قد خلت چې تیر شوی دې د دنیا نه لها ما کسبت تزید پارا عمل لے چیزی کڑے دے ولکم ما کسبتم ستاوز پارا عمل لے چتاسو کڑے دے ولا تسألون عما کانو یعملون ستاسو نا تپوس نشکے دے داغی عملونو چیزی کڑی دی تاسو نا بدخ پل عمل تپوس کی چتا کڑے دے عمل سنگ دے کڑے دے دا ردو د دې په هغه عقیده باندې چې ارسوک دا وی ښه بس موږ د مشرانو په مخ باندې اخلاصي ګونو مې قران دې نه دی ویلې قران خو دې خبره رد کړې ښه